niskich cenach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 31 lipca, minęła 23. Piotr Jaśkowiak, zapraszam na serwis Trójki. Rekordowo dużo przypadków koronawirusa nad Wisłą i na całym świecie. Powiemy też o nowej poradni chorób rzadkich w Łodzi. Te najpopularniejsze choroby rzadkie to są choroby, które można leczyć w sposób celowany już za pomocą refundowanej terapii. I zajrzymy na zjazd dużych rodzin w Warszawie. W Polsce dziś 657 nowych przypadków koronawirusa, na świecie 292 tysiące tylko w ciągu doby. W obu przypadkach nigdy nie było ich więcej. Szef Światowej Organizacji Zdrowia Tedros Adhanom Ghebreyesus nie ukrywa, że ani wirus, ani jego efekty nie znikną szybko z powierzchni Ziemi. Pandemia to jedyny taki kryzys na całe stulecie. Jej efekty będziemy odczuwać jeszcze przez dekady. Choć prace nad szczepionką idą w rekordowo szybkim tempie, musimy nauczyć się żyć z tym wirusem i walczyć z nim za pomocą tych narzędzi, które już mamy. Mija pół roku, odkąd WHO poinformowała, że koronawirus, który pojawił się co najmniej miesiąc wcześniej w Chinach, jest zagrożeniem dla całego świata. Na razie nie ma decyzji o nowych ograniczeniach w związku z wysoką liczbą nowych przypadków koronawirusa. Ponad 20 powiatów w trzech województwach notuje niepokojąco wysoką liczbę zachorowań, mówił dziś po posiedzeniu zespołu kryzysowego rzecznik rządu. Piotr Miller nie wykluczył, że dodatkowe obostrzenia będą wprowadzane regionalnie, tam gdzie sytuacja jest najtrudniejsza. Dzisiaj sam zespół zarządzania kryzysowego nie podjął żadnych nowych decyzji w zakresie obostrzeń, natomiast ewentualne decyzje w przyszłości, jeżeli chodzi o poszczególne obostrzenia, które mogłyby być wprowadzane na terenie Polski, mogą obejmować poszczególne powiaty, te konkretne, które mają największe problemy, jeżeli chodzi o liczbę zakażeń, tak aby dostosować ewentualne decyzje rządowego zespołu do faktycznej sytuacji na terenie poszczególnych powiatów czy gmin. Najwięcej przypadków cały czas jest na Śląsku, to 227 zakażeń. Tymczasem Komisja Europejska wstępnie dogadała się z koncernem farmaceutycznym, który ma dostarczyć wspólnocie szczepionkę na koronawirusa. Wszystkie państwa członkowskie będą mogły skorzystać z dostawy. Kiedy firma udowodni, że szczepionka działa, Unia kupi 300 milionów dawek. Niewykluczone, że skorzysta też z usług innych producentów. W Centralnym Szpitalu Klinicznym w Łodzi zaczęła działać poradnia chorób rzadkich dla dorosłych. To pierwsza taka przychodnia w kraju. My pacjentowi planujemy ścieżkę diagnostyczną, on do nas potem wraca z wynikami i stawiamy ostateczne rozpoznanie. I to, co najważniejsze w tym kompleksie, możemy zrobić wszystko, bo mamy wszystkich, absolutnie wszystkich specjalistów. Mówiła dr Katarzyna Muras-Szwedziak, pomysłodawczyni utworzenia poradni, a kierownik Kliniki Nefrologii, Hipertensjologii i Transplantologii Michał Nowicki dodaje, że niestety w większości przypadków rzadkiej choroby genetycznej nie da się wyleczyć, ale można ją zatrzymać. Te najpopularniejsze choroby rzadkie to są choroby, które można leczyć w sposób celowany już za pomocą refundowanej terapii w Polsce. Mamy dostęp w ramach programów NFZ-u do enzymatycznej terapii zastępczej, czyli celowanego leczenia w części z tych chorób już dostępnego i refundowanego. Na choroby rzadkie w Polsce może cierpieć nawet co 20 osoba. Warszawskie powstanie wśród nas pozostanie, tak brzmi hasło 8. Ogólnopolskiego Zjazdu Dużych Rodzin. Uczestnicy śpiewali dziś wspólnie zakazane piosenki i zwiedzali stolicę powstańczym szlakiem. Zawsze czekam, żeby się spotkać z dużymi rodzinami, żeby poczuć się jak w domu. My się tu po prostu rozumiemy bez słów. Każda duża rodzina ma podobne trudności, podobne problemy i możemy po prostu się zrozumieć w tym bardzo mocno, tak? I wspierać, i dawać sobie nadzieję i otuchę, tak? Że wszystkie problemy da się pokonać, jak się jest razem. Także no, po prostu dobrze się tutaj czuję. Czego oczekujemy? Trochę pobyć w gronie rodzin z dziećmi. Bo na co dzień w domu nam tego brakuje. Jesteśmy trochę takim ewenementem tam, gdzie mieszkamy z 8 dzieci. To jest zawsze taka przestrzeń wymiany poglądów, takiej radości pobycia z rodzinami. W spotkaniu bierze udział 95 rodzin z dziećmi, czyli w sumie ponad 350 osób. W Trójce teraz czas na sport. Adam Malecki. Warta Poznań po 25 latach awansowała do piłkarskiej ekstraklasy. W dzisiejszym finale baraży poznaniacy pokonali Radomiaka Radom 2-0 po dwóch trafieniach z rzutów karnych Mateusza Kupczaka. Historyczny awans. No myślę, że gdzieś tam jak są faule i sędziowie to gdzieś wychwycą, no to tak się akurat złożyło, że ten VAR pomógł, ale mi się wydaje, że te bramki wszystkie gdzieś tam chyba słuszne decyzje, dobrze sędziowie sędziowali, oceniali to też na VARze dobrzy sędziowie, także na pewno to pomogło. Cieszymy się z tego, cała Warta dzisiaj zrobiła awans i będziemy się z tego długo, długo cieszyć. A grono pierwszej ligi uzupełniła Resowia, która w decydującym meczu barażowym, meczu derbowym, pokonała rzeszowską Stal. W rzutach karnych było 7-6. To teraz o zmianach na ławkach trenerskich w Ekstraklasie. Są nowe twarze. Za sterami Stali Mielec stanie Dariusz Skrzypczak, który zastąpił niespodziewanie Dariusza Marca. W Jagiellonii Białystok drużynę poprowadzi Bogdan Zając, a bramkarzem Jagi został do niedawna grający w Arce Paweł Steinbors. Nowego bramkarza ma mieć także Legia Warszawa. I to jakiego? Z Bournemouth pożegnał się Artur Boruc i wszystko wskazuje na to, że po dzisiejszych badaniach medycznych jutro ma podpisać kontrakt z mistrzem Polski. Dziś zawodnikiem Legii został grający dotychczas w Hajduku Split chorwacki obrońca Josip Juranović. W Żużlu tytułu mistrzowskiego broni Unia Leszno i w tym sezonie pozostaje niepokonana. Byki na Smoczyku pokonały pewnie 55-35 Stal Gorzów. Jeszcze pewniejsze zwycięstwo Falu Bazu Zielona Góra. Zdrowym Rybnik 57-33. A w Formule 1 koronawirus nie ominął kierowców. Pierwszym zakażonym jest Meksykanin Sergio Perez. W niedzielnym wyścigu na torze Silverstone zastąpi go były kierowca zespołu Renault, Niemiec Nico Hulkenberg. A kibice siatkówki wiedzą, że jutro i pojutrze w Grand Prix Polskiej Ligi Siatkówki w Warszawie do gry przystąpią męskie zespoły. Kibice zobaczą m.in. Werwy Warszawa Orlen Paliwa, a w niedzielę PGE Skrebeł Chatów. Początek już od 9.30 na boiskach Monte nad Wisłą. Zapraszam, Andrzej Wrona. Zapraszam wszystkich kibiców w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Możecie zobaczyć nas w innym wydaniu, trochę na piachu. Gramy też mecz o 17, który będzie poprzedzony minutą ciszy i zadumy w celu uczczenia wybuchu Powstania Warszawskiego. A w turnieju pań do półfinałów awansowały dzisiaj PTPS Piła i Pałac Bydgoszcz. Kolejny sport w Trójce jutro o 7. Zapraszam. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Synoptycy zapowiadają chmury i deszcz na północnym wschodzie. To w nocy, a jutro dużo zachmurzenie też na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Miejscami spadnie przelotny deszcz, a termometry pokażą od 21 stopni właśnie na wschodzie do 28 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Przypominamy, zakażenie koronawirusem można minimalizować poprzez dokładne mycie rąk wodą z mydłem. Stosujmy też płyny do dezynfekcji na bazie minimum 60% alkoholu. Więcej na gizgov.pl. Zapraszamy do reklamy. Ponownie witam amatorów cenowego szaleństwa. Proszę Państwa, Marian, chodź szybko, o wielkiej wyprzedaży w Media Expert mówią. Zostały jeszcze tylko dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Wielki finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy i AGD w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po 23. Ofensywa. Zaprasza Piotr Stelmach. W dalszym ciągu w znakomitym towarzystwie Orli Budki i Michała Jakubika zapraszamy do północy. Pan Robert pisze, że jest i słucha. Podpisał się Bert. Okej. Co jeszcze? Pani Aleksandra chce pozdrowić pana Witka z Mazur. Napisała ojca chrzestnego mojego związku. Panie Witku, jakiż to zaszczytny tytuł. Mam nadzieję, że pan to słyszy, że pan to usłyszał. Zapraszamy bardzo serdecznie. Listy piękne obecności, pięknie podpisywane przez państwa na profilu facebookowym i moim i ofensywy. No oczywiście profil facebookowy Trójki polecamy i polecamy też nasze domowe strony, a adres zwyczajowy od 23 lat, tu się nic nie zmienia, piotr.stelmach@polskieradio.pl. No i na początek tej godziny, tak jak i na początek pierwszej godziny, zespół, który jest podczas tych naszych długich radiowych spotkań, długoletnich, rodzajem pionowego statecznika. Dziś wiem, wszystkie rzeczy, które kiedyś określały mnie, gdzieś zniknęły. Opuściłem je. i książka, którą wciąż od nowa co rok zaczynam. Tomasz Lowic. Nie potrafię już fotograficznie. Bardzo dobrze pamiętam moment, kiedy oni grali to. Właśnie w tej wersji, w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, bo to z Trójki jest wersja. Pamiętam moment, kiedy patrzyłem na zespół, kiedy patrzyłem na scenę naszego studia i stałem w drzwiach tego studia. To nie było krzesło. To było tak gdzieś troszkę z ukosa. Wtedy Artur Rojek zapowiedział ten utwór i poszło. I po raz pierwszy się okazało, że to jest tak piękne. Czerwony notes. Błękitny Prochowiec Mysłowic 2003 rok. No ile dobrze pamiętam. Kwadrans po godzinie 23:00, Zaklinacz deszczu. Przyznam, że ten utwór, 5 minut i 30 sekund, trochę ratuje mój świat w ostatnich dniach. It's just a little rain in the early Sunday morning, but crushes on the floor through the leaking roof. You found, you found the entrance from all the labyrinth. And you left me there like an old coat that is tattered and torn. I know there are things still hidden from me. Oh, it's a long way home. A long way. Shining like a new dawn. I know you are suffused in peace, and I will turn to the skeleton. But with a smile. Rafał Tomaszczuk, Andrzej Turaj. Duet Hidden by Ivy. Napisali taką wiadomość w tym tygodniu, że pracują już nad nową muzyką i to jest bardzo dobra wiadomość, bo po takiej płycie jak Inner, zwłaszcza po takich utworach jak The Rainmaker, właśnie przed chwilą prezentowany, no to naturalnym jest, że chce się więcej, chcemy więcej. Oj tak. Zaklinacz deszczu. Przepiękny, przykuwający uwagę, nawet chwilami powiedziałbym, że obezwładniający utwór. A że nie po polsku, nie zawsze tak musi być. To nie jest wymóg i to nie jest jedyny warunek, żeby było dobrze. Nie przywiązywałbym się też, to mówię do młodych zespołów, które się zastanawiają, a może po polsku, a może po angielsku, że to coś diametralnie zmienia. To ma być po prostu dobre i tyle. 22 minuty po godzinie 23. Pytali państwo od dwóch tygodni o taką piękną muzykę bez słów, która tutaj w ofensywie któregoś piątkowego wieczoru się pojawiła. Czy to ta? Pojawiła się kilka miesięcy temu i być może trochę ją zgubiliśmy, ale odnajdujemy. Jeszcze raz. Jedna osoba tylko za fortepianem, Jana. Czekamy na więcej od niej. Czekamy na całą dużą płytę i mnóstwo właśnie takiej muzyki. 29 minut po godzinie 23. No to w chmury w dalszym ciągu, tylko tak troszeczkę wyżej. Wyższy pułap teraz, jeszcze wyższy pułap. Wyższy pułap z duetem Plastic, z gośćmi specjalnymi, z Randy Breckerem, z Włodkiem Pawlikiem i z Krzysztofem Antkowiakiem. Waiting for a plane. We are forever. jak tak dalej pójdzie, to jeszcze za tym będzie i prezentacja muzyki, na przykład z Music for Airports Briana Eno, ale to zupełnie inna historia. Tak mi się ta końcówka Koda z tym właśnie skojarzyła. Randy Brecker, Włodek Pawlik. W pewnym sensie ta prezentacja tego utworu to przedłużenie jego dzisiejszego koncertu ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. Krzysztof Antkowiak i Agnieszka Burcen i Paweł Radziszewski, czyli duet Plastik. Tak będzie na ich nowej płycie Waiting for a Plane. A tak jest na nowej płycie duetu Jan Serce. Oglądam filmy o nas i mogłem zagrać lepiej. Lato minęło jak Nintendo i już nie ma ciebie. Odpalam to jak podcast i znów gadamy o tak. Kamele lighty w twych shortach, w puszce waniliowa cola. Nocami chodzę po mieście, na pamięć znam każde miejsce i słucham tę samą piosenkę. Śpiewają, że nie ma cię tu. I pada znów coraz częściej. I szkoda, że musiałaś lecieć. Mógł potrwać jeszcze ten sierpień. Mógł. Jak Nintendo grasz i bawisz się mną. Znam miejsce jedno, zabieram cię na pewno tam. Lato minęło, już nie bierzmy nic na serio. Znów lato minęło, znów lato minęło. Mi serce, a twój telefon milczy wiecznie. Choć gram zwycięzcę, chmury nade mną coraz cięższe. Myślałem, że to minie, tak jak minął sierpień. Lecz pograłbym jeszcze, pograłbym jeszcze. Znowu się szlajam po mieście, znowu usuwam to zdjęcie. Znowu widziałem cię, wiesz gdzie. Znowu mi robisz bałagan w zamęcie. Jesteś jak siódme nieszczęście, ale chciałbym ciebie więcej i więcej. Lato nie kończy się jeszcze, lato nie kończy się. Jak Nintendo, grasz i bawisz się mną. Znam miejsce jedno, zabieram cię na pewno tam. Lato minęło, już nie bierzmy nic na serio. Znów lato minęło, znów lato minęło. Jak Nintendo, grasz i bawisz się mną. Znam miejsce jedno, zabieram cię na pewno tam. Lato minęło, już nie bierzmy nic na serio. Znów lato minęło, znów lato minęło. Grasz i bawisz się mną. Znam miejsce jedno, zabieram cię na pewno tam. Lato minęło, już nie bierzmy nic na serio. Znów lato minęło, znów lato minęło. Jak Nintendo, grasz i bawisz się mną. Znam miejsce jedno, zabieram cię na pewno tam. Lato minęło, już nie bierzmy nic na serio. Nocami chodzę po mieście, słucham tę samą piosenkę. Śpiewają, że nie ma cię tu. Śpiewają, że nie ma cię tu. Śpiewają, że nie ma cię tu. Jutro W audycji Myśliwiecka 357 nieco więcej z tej właśnie płyty. Nowy album duetu Jan Serce i Nintendo. Czyli tak, wracamy do tematu, bo kiedyś opatrznie albo nieopatrznie zaprezentowałem Państwu w ofensywie jedną piosenkę czy dwie piosenki zespołu, który w ofensywie jest bardzo lubiany przez słuchaczy tej audycji. No i zaczęły się maile, żeby powtórzyć, żeby przypomnieć, żeby coś jeszcze uszczknąć z przeszłości, z jednego z wywiadów i tak dalej, i tak dalej. Pomyślałem sobie, a może dzisiaj? No to zacznijmy tak. Była sobie muzyka do reklamówki, nagrana na zamówienie. To była kampania propagująca trzeźwość za kółkiem. Ta muzyka w tej kampanii się nie pojawiła, ale została na płycie z pięknym tłumaczeniem jednego z wersów. Nie odchodź, jesteś moim światełkiem odblaskowym. They're picking up pieces of me while they're picking up pieces of you. In a bag you will be before the day is over. Were you looking for somewhere to be? Or looking for someone to do? Stupid me to believe that I could trust in stupid you. And on the back of my hand, what directions I could understand. Now that old buzzer Johnny Walker has gone and ruined all our plans, our best made plans. Don't leave me here to pass through time. Kings of medicine. They're picking up pieces of me while they're picking up pieces of you. Lying on ice, you will be before the day is over. It's a case in point, baby, that you never thought it through. Stupid me to believe I could depend on stupid you. And on the tip of my tongue, wow, words that always came out wrong. 'Cause they were drowned in southern comfort and left to dry out in the sun. But it seems they've lost their power. Now all I'm left with is the don't leave me. Kings of Madison. Tak kończyła się płyta Battle for the Sun. Nie najlepsza niestety, jeżeli chodzi o cały dorobek Placebo, ale taki finał być może dla wielu uczynił tę płytę inną, lepszą. 29 października 2016 roku. Kończę wywiad na warszawskim Torwarze ze Stefanem Olzalem i Brianem Molko. I jeszcze jedno pytanie. A, to już tak na odchodne. Powiedz Brian, bo przecież na jednej płycie są tak dojmujące dwie wasze piosenki, Special Needs i Sense of Faults. A on mówi, tak, bo obie są o stracie. Yes, because they are, you know, they're both about loss. To je łączy. That's the link between them. They're both about feeling left behind. No, obie są o tym, co czujemy po porzuceniu przez kogoś, kogo kochamy. They're both about feeling stuck. Obie są o cierpieniu. And o usychaniu z tęsknoty za kimś. For someone. You know, to the point that, you know, a person, the narrator in the song is. Narrator w tej piosence jest bliski rezygnacji. Niejako błaga. You know, they're kind of begging, you know, for żeby ktoś, kto odszedł, wrócił do niego. In a way, in the same way that. Tak samo jak w Exit Wounds, piosence z. Z płyty Loud Like Love. To też jest utwór o miłości, o bólu nie do zniesienia. Tak, to ból nie do zniesienia. Ból po porzuceniu przez kogoś, kto jest ważną częścią twojego życia. Przez kogoś, komu się oddałeś. And that pain is very, very real. Ten ból jest bardzo prawdziwy. But, you know, the good news is, ale plus jest taki, I'm sure you'll agree with me, i chyba się ze mną zgodzisz, że ten ból mija. W tych piosenkach właśnie to starałem się uchwycić. Ten moment, kiedy mija zaprzeczenie, kiedy zaczynasz rozumieć, this person is gone. Że tej osoby już nie ma, że nie wróci. Ale jeszcze raz, ostatni raz próbujesz powiedzieć, proszę nie zostawiaj mnie, błagam, proszę nie zostawiaj mnie. Ale ona odchodzi. Odchodzi, bo musi. To niczyja wina. You know, it's po prostu just jesteśmy ludźmi. You know, we are, people. We are human beings, and we change. Zmieniamy się. And we love. Kochamy. And we get our hearts broken. Mamy złamane serca. But it's okay because. No, ale to nic. Because we're alive. Jest okay. You know. Bo przecież żyjemy. We can love again. I możemy znów zacząć kochać. Pa pa. Remember me when you're the one who's silver screened. Remember me when you're the one you always dreamed. Remember me whenever noses start to bleed. Remember me, special needs. Just 19, a sucker's dream. I guess I thought you had the flavor. Just 19, a dream it seemed. With 6 months off for bad behavior. Remember me when you clinch your movie deal. And think of me stuck in my chair that has four wheels. Remember me through flash photography and screams. Remember me, special dreams. Just you.